Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zasłanianie ust i nosa od jutra obowiązkowe. Resort Zdrowia ogłosi wkrótce rozporządzenie. Strategię stopniowego, skoordynowanego znoszenia ograniczeń w związku z koronawirusem proponuje Komisja Europejska. W rocznicę pożaru w katedrze Notre Dame zabrzmi dzwon Emmanuel z południowej wieży paryskiej świątyni. Niebawem mamy poznać szczegóły nowego rozporządzenia dotyczącego zasłaniania ust i nosa. Od jutra każdy będzie miał obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Sprawą zajmuje się Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo, jakie wskazania znajdą się w rozporządzeniu? Na razie wiadomo, że to rozporządzenie doprecyzuje najczęściej spotykane sytuacje, w których trzeba będzie zakrywać usta i nos, a także wskaże, jak dokładnie używać maseczek. Mówił o tym na porannej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który także uzasadniał konieczność noszenia maseczek ochronnych. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób w tej chwili może być zakażonych koronawirusem bezobjawowo, czyli nie wiedzą o swoim zakażeniu, w kontakcie z osobami zdrowymi mogą te osoby zakażać, więc to jest jak najbardziej uzasadnione, aby w przestrzeni publicznej tego sprzętu ochrony osobistej używać, czyli zasłaniać nos i usta. Nad treścią rozporządzenia pracował zespół, który uwzględnił uwagi spływające do resortu zdrowia. Wiceminister na razie podkreślił, że powinniśmy zakrywać usta i nos przy każdym kontakcie z drugą osobą, a obowiązku zakrywania twarzy w miejscu pracy najprawdopodobniej będzie decydował pracodawca. Ale szczegółowe wytyczne mamy poznać już za chwilę, bo około godziny 12-13. Tyle na razie, Agnieszka Jasik, dziękuję. Przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 206 nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 5 osób. Łącznie potwierdzono dotąd 7408 zakażeń, 268 osób zmarło. Komisja Europejska proponuje strategię stopniowego, skoordynowanego znoszenia ograniczeń w związku z koronawirusem. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła, że decyzja w tej sprawie będzie należeć do unijnych rządów i Bruksela przedstawia jedynie sugestie i warunki, które powinny być brane pod uwagę. Nie ma czegoś takiego jak jeden szablon postępowania dla wszystkich. To musi być podejście szyte na miarę każdego kraju. Chciałabym podkreślić, że ta mapa drogowa nie jest sygnałem mówiącym o tym, że ograniczenia mogą już teraz być zniesione. Celem jest przedstawienie ram do decyzji państw członkowskich. Komisja Europejska zaproponowała, by kraje członkowskie informowały się z wyprzedzeniem o swoich zamiarach dotyczących ewentualnego wychodzenia z kwarantanny. Belgia ma dziś przedłużyć ograniczenia wprowadzone na czas pandemii do 3 maja. Z kolei niemieckie władze będą dyskutować o stopniowym ich znoszeniu. W Sejmie trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z jego założeniami Polacy i firmy w komunikacji z urzędami będą mogli odbierać, a także przesyłać korespondencję domyślnie drogą elektroniczną. Szczegóły poselskich prac zna Dawid Grygorcewicz. Co teraz dzieje się na sali sejmowej? Trwa procedowanie nad wspomnianym projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych. W dużym uproszczeniu chodzi po prostu o to, aby ważne pisma urzędowe, sądowe i inne odbierać i wysyłać przez internet na podobnej zasadzie, jak dziś korzystamy ze skrzynki mailowej. Uzasadnienie projektu przedstawiła w Sejmie wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która powiedziała, że w pracach na nim oparto się na założeniu, iż obywatel powinien mieć prawo do elektronicznej komunikacji z organami państwa. Realizacją powyższego założenia jest zasada, że jeżeli obywatel zadeklaruje, że chce otrzymywać korespondencję kierowaną od niego do państwa w sposób elektroniczny, organy państwa będą musiały w ten sposób się z nim komunikować. I obywatel nie będzie musiał oczywiście za każdym razem informować o tym urzędów, wystarczy zgłoszenie się do tak zwanej bazy adresów elektronicznych. Projekt poparł Klub Prawa i Sprawiedliwości, co nie jest niespodzianką. Opozycja również uważa, że rozwiązanie jest bardzo potrzebne, ale należy je nieco poprawić. I zdecydowana większość zadeklarowała chęć pracy nad elektronicznymi doręczeniami w odpowiednich sejmowych komisjach. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Odzywa się tylko na specjalne okazje. Wielki dzwon Emmanuel z południowej wieży Notre Dame zabrzmi o 20:00 w rocznicę wybuchu pożaru w katedrze. Będzie to jedyne zaplanowane wydarzenie ze względu na zagrożenie koronawirusem we Francji. Pożar, który strawił dach katedry, sklepienie oraz iglicę, wybuchł wieczorem 15 kwietnia 2019 roku. Przez 14 godzin ogień gasiło około 400 strażaków. Tysiące Paryżan gromadziły się wokół płonącej katedry, modląc się o jej uratowanie. Śledztwo, które rozpoczęto dzień po pożarze,

King, Tilanowa wcześniej, Organek i Kate Moss. Dokładnie 54 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się album Aftermath grupy The Rolling Stones. Fani zespołu za oceanem musieli poczekać na premierę aż do 20 czerwca. I jak to bywa, wśród wielbicieli zespołu jedni byli zachwyceni, ale krytycy byli bardzo podzieleni. Jednak nie tylko w tych środowiskach Stonesi wzbudzili emocje. Gdzie jeszcze namieszali? O tym Gabriela Darmetko. Could you walk on the water? Czy potrafisz chodzić po wodzie? Taki tytuł pierwotnie miał mieć ten album, jednak wytwórnia Decca kategorycznie się sprzeciwiła, obawiając się ogromnego skandalu. Powstał więc Aftermath, czyli następstwo. Ten album był następstwem tego, co przeżyli przez ostatnie 4 lata, kiedy ich kariera nabrała tak ogromnego rozpędu, że przez ten czas spędzili w swoich domach łącznie tylko kilkanaście dni. Czas wypełniało im granie, jeżdżenie po świecie, narkotyki i dziewczyny. To pierwszy album The Rolling Stones, który w całości składał się z piosenek napisanych przez Glimmer Twins, czyli Richardsa i Jaggera. Jeżeli jesteś realistą, widzisz świat takim, jakim jest, nie jaki ci się wydaje. Możesz być tylko zły i pisać prosto z tego gniewu. Tak w 1966 roku mówił 23-letni wtedy Mick Jagger. Album otwiera piosenka Mother's Little Helper, która jest satyrą na pojawiające się wtedy uzależnienie gospodyń domowych od psychotropowych leków uspokajających. W amerykańskim wydaniu albumu utwór Mother's Little Helper został zamieniony na Painted Black, który był w Stanach singlem promującym Aftermath. Wytwórnia przez pomyłkę między słowa It i Black wstawiła przecinek, co zupełnie zmieniło sens tytułu. Zespół musiał mierzyć się z oskarżeniami o rasizm. Piosenka i tak stała się hitem. O czym jest Painted Black? Teorii jest wiele, m.in. że dotyczy narkotyków, wojny w Wietnamie, depresji czy utraty ukochanej. Jagger nie ma w zwyczaju tłumaczyć, co autor miał na myśli, dlatego do dziś każdy może interpretować Painted Black jak chce. Inaczej było z innymi utworami z albumu. Tu nie trzeba się domyślać, bo niektóre rzeczy powiedziane są wprost. W 1966 roku The Rolling Stones stali się chyba jednym z najbardziej znienawidzonych przez feministki zespołów. Stupid Girl, Under My Thumb, Out of Time. Te utwory wywołały niemałą burzę. Maureen Cliff, dziennikarka Evening Standard, tak opisała Micka Jaggera. Z niewiadomego powodu Mick Jagger uważa się za najmodniejszego, najbardziej stylowego faceta w Londynie. Prawdziwy głos naszych czasów. Cecil Beaton portretuje go i twierdzi, że wokalista kojarzy mu się z Niżyńskim. Wokalista przyjaźni się podobno z księżną Małgorzatą. W rozmowie ze mną nie powiedział jednak nic, poza paroma słowami na temat nowego singla, co pozwoliłoby go uważać za głos tego, poprzedniego, jakiegokolwiek innego pokolenia. Jest niekomunikatywny, powściągliwy i nie przejawia chęci współpracy. W 2010 roku w swojej biografii Keith Richards tak mówił o tekstach, które powstały prawie pół wieku wcześniej. Może to była forma droczenia się z nimi, może niektóre piosenki otworzyły trochę ich serca albo umysły, żeby zaczęły myśleć, tak, jesteśmy kobietami, silnymi kobietami. Myślę, że Beatlesi i szczególnie Stonesi uwolnili kobiety od faktu, że są tylko laskami. Nie zrobiliśmy tego intencjonalnie, ale to stało się oczywiste, kiedy dla nich graliśmy. Kiedy 3000 dziewczyn naprzeciw ciebie drze swoje majtki i rzuca w ciebie, zdajesz sobie sprawę, jak ogromną siłę uwolniłeś. Wszystko, czego były uczone, że nie wypada grzecznym dziewczynkom, robiły w trakcie koncertu rockowego. Od wydania Aftermath minęły 54 lata. Świat się zmienił. Dzisiaj takich tekstów już nikt by nie napisał. Ale kiedy Under My Thumb Stonesi zaczynają grać na koncercie, krzyczą i śpiewają wszyscy, zarówno ci, którzy pamiętają premierę Aftermath, jak i ci, którzy są zbyt młodzi, żeby zrozumieć, o czym śpiewa Mick Jagger. Go! Fantastyczne, fantastyczne. Gabi Darmetko, najwybitniejszy specjalista od Rolling Stonesów przy Myśliwieckiej 357. Utworu Under My Thumb Stonesi nie grają na każdym koncercie, za to na każdym można usłyszeć Paint in Black. Wersja, którą za chwilę zaprezentujemy, pochodzi z koncertowego albumu Havan Moon. W marcu 2016 roku The Rolling Stones po raz pierwszy w swojej karierze zagrali na Kubie. Koncert przyciągnął ponad milionową publiczność. Anymore, I want them to turn blood. I see. The Rolling Stones na Kubie. Fantastyczny koncert, fantastyczna płyta. Obejrzałem go dwa razy na wideo i za każdym razem emocje były nieziemskie. Chociaż Gabi powiedziała mi wczoraj w rozmowie, kiedy przygotowywała dźwięk, że widziała go kilkanaście razy i go po prostu uwielbia. Dzięki Gabi, fantastyczny dźwięk, naprawdę fantastyczny. List od pana Pawła. Jako wierny fan Liverpoolu bardzo bym prosił o upamiętnienie w pana audycji najczarniejszego dnia w historii The Reds, czyli tragedii Hillsborough. Dziś właśnie mija 31 lat od tych strasznych wydarzeń. Proszę o zaprezentowanie na antenie You'll Never Walk Alone. Może to przewrotna prośba, ale postanowiłem spróbować. Panie Pawle, jak pan wie, jestem kibicem również Ligi Angielskiej, angielskiego futbolu i to nie jest przewrotna prośba. Przypomnę tylko państwu, którzy nie interesują się specjalnie piłką nożną, iż 15 kwietnia 1989 roku na Hillsborough, to jest stadion Sheffield United, zginęło 96 kibiców Liverpoolu. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on, walk on with hope in your heart, and you'll never alone. You'll never alone. You'll Never Walk Alone, Jerry and the Pacemakers. Piosenka jest oficjalnym hymnem LFC, czyli Liverpool FC, Football Club. Zostań w domu z Trójką. Czas na nasz kolejny cykl. Pamiętamy o seniorach. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa Caritas Polska oraz Caritas Diecezje rozpoczęły szereg działań wspierających osoby starsze, chore, ubogie i bezdomne w ramach ogólnopolskiej kampanii Caritas o nazwie Pomoc dla seniora. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Maciejem Dubickim z działu komunikacji Caritas Polska. Pomoc dla seniorów jest wpisana taki trzon podstawowej działalności Caritas. Ale w tym czasie trudnym, kiedy rozprzestrzenia się choroba, na którą narażeni są najbardziej seniorzy, postanowiliśmy uruchomić specjalną akcję pomocową, która polega na pomocy w podstawowych czynnościach dla seniorów, podstawowych czynnościach dla życia. To jest robienie zakupów, zapewnienie środków dezynfekcyjnych, takich jak maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekcyjne, oraz uruchomiliśmy specjalną infolinię, na której można się połączyć z pracownikiem bądź wolontariuszami i po prostu porozmawiać, szczególnie wtedy, kiedy senior czuje się samotny. Jaki jest numer tej infolinii? Numer infolinii nie jest jeden dla wszystkich. Na stronie caritas.pl, po lewej stronie pojawi się zakładka Pomoc dla seniora. To są wszystkie kontakty do diecezjalnych ośrodków Caritas, które niosą tą pomoc i do którego tam można zadzwonić. Również jeżeli ktoś ma ochotę zgłosić się jako wolontariusz na przykład do pomocy w swojej lokalnej społeczności, chciałby wesprzeć seniorów, dając coś od siebie, czyli na przykład pomoc w pakowaniu tych paczek czy rozwiezieniu zakupów. Ilu wolontariuszy współpracuje z Caritas Polska przy tej akcji? W każdym diecezjalnym ośrodku, a jest ich 41 na terenie całego kraju, te liczby oczywiście są różne. Jest to od kilkudziesięciu do kilkuset wolontariuszy. Do tradycyjnych wolontariuszy dołączają osoby, które też wyrażają chęć pomocy. Tacy wolontariusze tymczasowi Caritas, tacy kryzysowi wolontariusze, tak bym ich nazwał, ale ponadto do wolontariuszy dołączają również harcerze, na przykład ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. A jeżeli chodzi o takie wsparcie instytucjonalne, to bardzo duże wsparcie też czujemy od Wojsk Obrony Terytorialnej. Taki modelowy przykład jest w Kielcach, w diecezji świętokrzyskiej, gdzie 10. Brygada Obrony Terytorialnej wspiera wolontariuszy Caritas w rozwożeniu żywności do seniorów. Wiem, że Caritas Polska koordynuje też różne projekty pomagające seniorom. Caritas pilotuje, rzeczywiście nadzoruje takie duże projekty i kampanie. Senior sam w domu. Teraz specjalna pomoc właśnie w tym dobie koronawirusa, czyli pomoc dla seniora. W programie Senior Caritas Est, który Caritas prowadzi już trzeci rok, jedna z seniorek, pani Bożena, która jest sama na wózku, boryka się z trudnościami w poruszaniu się również, prowadzi specjalny blog Senior sam w domu. Pomaga seniorom w tym trudnym czasie doby koronawirusa przetrwać. Caritas Polska prowadzi obecnie specjalną zbiórkę na rzecz seniorów. Jakie są jej efekty? Caritas Polska 19 marca uruchomiła zbiórkę w ramach programu Pomoc dla Seniora, przekazując pierwszy 1 000 000 złotych z takich środków kryzysowych decyzją dyrektora, księdza Marcina Iżyckiego, na pomoc do diecezjalnych ośrodków Caritas właśnie na wszystkie potrzeby dla seniorów w tym trudnym okresie. Na ten moment udało się przekazać już kolejny 1 000 000 złotych, który od państwa wpłynął na działalność senioralną. To od 19 marca dostaliśmy zgłoszeń z diecezji na 30, prawie 2000 osób starszych, które chciałyby, aby w tym okresie udzielić im pomocy. Cały czas staramy się całej tej liczbie osób zapewnić pomoc, dlatego zbiórka trwa, można akcję wesprzeć. Wszystkie informacje mogą państwo znaleźć na stronie Caritas. Chciałbym dodać krótko taką refleksję, kiedy nasz wolontariusz dostarczał jedną z takich zup, ciepłych posiłków właśnie. Spojrzenie seniorki wywarło na nim takie wrażenie, że powiedział, że wie, po co to robi. Wie, że to słowo dziękuję i to spojrzenie tej pani, która została sama w domu, a której on mógł pomóc, i ta radość, kiedy drugi pan czekający na pomoc prasował spodnie w kant i cały się przygotowywał przez kilka godzin do tego spotkania, żeby ładnie wyglądać w tym czasie, żeby na odległość tylko powiedzieć, że dziękuję zachowaniom bezpieczeństwa tych 2-3 metrów. Oczywiście wolontariusz jest w pełni przygotowany, ma rękawiczki, ma maseczkę. Naprawdę wzruszyło to naszego wolontariusza i z tym się chciałem się podzielić, że ta państwa pomoc jest namacalna i też daje nam dużo siły do działania, takiej pozytywnej energii, jaka uruchamia się w naszym społeczeństwie. Sądzę, że ta historia wzruszyła również wielu słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Z Maciejem Dubickim z działu komunikacji Caritas Polska rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Słuchają państwo nadal Radiowej Trójki. Primary. Zostań w domu z Trójką. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Północ, południe, północ, południe, północ, południe, zachód, wschód. W którym kierunku, w którym kierunku, w którym kierunku mieszka Bóg? Głębokie studnie, głębokie studnie. Śpiewała Brzuska. Bezdrogo to tytuł tego utworu. Brzuska nie tylko jest piękna i pięknie śpiewa, jak Państwo słyszeli, ale również komponuje, pisze teksty swoich piosenek i jest bardzo, bardzo gruntownie wykształcona muzycznie. Skończyła Akademię Muzyczną w Bydgoszczy, później Szkołę Muzyczną na Bednarskiej w Warszawie i cały czas gdzieś tam sobie śpiewa. Ten utwór zapowiada jej drugi solowy album, zatytułowany właśnie Bezdrogo. Nieco wcześniej, ale to jest zawsze dobry moment, by pojawił się na antenie Marek Wiernik. Jeszcze to, och, to nie ta piosenka? To. Cały ten rok. Witam Państwa, pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam szczególnie kibiców, fanów zespołu Ramones. Mamy dziś rocznicę, 19. rocznica śmierci Joey Ramona. To był 2001 rok, 15 dzień kwietnia. Jeffrey Ross Hyman, wielka postać w historii muzyki rozrywkowej, rock'n'rollowej, niekoniecznie punkowej, bo zespół Ramones nie grał takiego ortodoksyjnego punk rocka. To była taka mieszanina wpływ lat 60. z rock'n'rollem, z melodyjnymi utworami. Zaczynał Joey od grania na perkusji, potem mając lat 17 przerzucił się na gitarę akustyczną, potem pojawił się taki zespół Sniper, glam punkowy, no i wreszcie od 1974 roku grupa Ramones, która w ciągu 22 lat zagrała ponad 2200 koncertów. Pierwsza płyta to był rok 1976. No i z tego krążka pochodzi właśnie utwór Beat on the Brat. Joey Ramone i jego koledzy z zespołu Ramones. Beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh ho. Z pierwszego albumu 19 lat temu odszedł Joey Ramone 15 kwietnia. No i mamy jeszcze jedną rocznicę muzyczną, rock'n'rollową, związaną z 15 dniem kwietnia. Wtedy właśnie, ale to był rok 1977, ukazał się album Ratus Norvegicus zespołu The Stranglers. Bardzo ciekawa grupa, jedna z ciekawszych na brytyjskiej scenie punkowej. 23 hitowe utwory na listach przebojów angielskich. 74 rok, wtedy zespół zaczynał to, jak już w audycji cały ten rok opowiadaliśmy z Kirkiem. To była scena mocna pub rockowa i z tej sceny wywodził się zespół The Stranglers. Potem pojawiły się wpływy i różne takie nowofalowe akcenty. No, muzyka bardziej wyrafinowana od tego, co prezentowały inne zespoły punkowe brytyjskie z tego boomu lat 70., ale to można łatwo wytłumaczyć. Jean-Jacques Barnel, basista, grał na gitarze klasycznej, w orkiestrach symfonicznych się pojawiał. Hugh Cornwell, gitarzysta wychowany na bluesach, z kolei keyboardzista Dave Greenfield w orkiestrach wojskowych grywał. Jazzowym bębniarzem był Jeff Beck. No i mieszanina tych wszystkich różnych gatunków, wpływów spowodowała to, że zespół The Stranglers wyróżniał się muzycznie od pozostałych tych bandów punkowych. Get a Grip on Yourself z tego pierwszego albumu grupa The Stranglers. Stranglers z pierwszego albumu. 15 kwietnia 1977 roku ukazał się ten debiutancki album. Chirek uśmiechnięty, bo bardzo lubi, ma miłe wspomnienia z grupą The Stranglers, zapowiadał koncert tego zespołu. Grupa cały czas, mimo że trochę skład się zmieniał, cały czas aktywna, koncertująca, nagrywająca. No a ja, wracając do historii Stranglersów, chciałbym przypomnieć to, co